tava ali, ela soltou um milênio. E conquista. Deus não cuida. E quando o mar é, estou com medo. Me faço aqui da manjada. Italiaanse muziek, dat hoor je hier bij de late avond van Zucchero en Senza Una Donna aan het begin van een nieuwe show. Op middernacht, de late avond met Alfred Blokhuizen. Goedenavond, fijn dat je erbij bent bij deze nieuwe aflevering van de late avond. Een uur lang heerlijke muziek om de dag mooi mee af te sluiten. Tenminste, als je niet naar de herhaling luistert, want dat zou ook zomaar kunnen natuurlijk. In de show, behalve lekkere muziek, een paar interessante onderwerpen. Bijvoorbeeld onze razende verslaggever Jeroen van Gent ging weer de straat op en hij vroeg u, hoe zet u een ander in het zonnetje? Minister Dekkers is ook van de partij vandaag met een column. Hij gaat het hebben over Arie, zijn overleden kat. En we gaan praten met Joost Woudersen over hemzelf en wat hem allemaal beweegt en wat hij doet. En hij zit ook nog een beetje in het zeewier gebeuren. Nou, wat dat nu weer is dat lekker? Wat doen we ermee? Je hoort het allemaal hier in deze prachtige aflevering van De Late Avond. Yeah.

They hurt you at home and they hit you at school. They hate you if you're clever and they despise a fool. Till you're so fucking crazy you can't follow the rules. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. When they've tortured and scared you for 20 odd years, then they expect you to pick a career. When you can't really function, you're so full of fear. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. Keep you doped with religion and sex and TV. Think you're so clever and classless and free. But you're still fucking peasants as far as I can see. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. There's room at the top, they are telling you still. But first you must learn how to smile when you kill. You want to be like the folks on the hill. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. If you want to be a hero, well, just follow me. If you want to be a hero, well, just follow me. Een prachtige nummer van John Lennon met de Plastic Ono Band. Well, well. Oh, well. Je hoorde van hem Working Class Heroes. En daarvoor Olita Adams met Get There. Tijd voor onze reportage. Ja, een reportage van Jeroen van Gent. Zeker in een moeilijke omstandigheid kan een beetje aandacht wonderen doen. Bent u ook zo één dat af en toe eens een leuk kaartje stuurt? Of laat u dat gewoon zitten? Hoe zet u een ander in het zonnetje? Goeie vraag. Jeroen van Gent vroeg het u op straat. Hoe zet u een ander in het zonnetje? Ja, nou, in ieder geval door credits te geven. Complimenten te geven. Ja. Ruimte te geven. Eigen creatieve ruimte. Ja, maar ook ruimte om je te ontwikkelen en om jezelf te zijn. En bent u dus zo een die aan verjaardagskaarten doet en dat soort dingen? Of nou, bosjes bloemen? Een bosje bloemen in bepaalde gevallen. Nou, alleen al als iemand het even moeilijk heeft of er is iets gebeurd. Of, echt even in het zonnetje zetten? Dan wel, ja. Hoe zet ik anderen in het zonnetje? Ja. Nou, als ik thuis mijn partner, wil ik me soms bewust, soms ga ik eraan voorbij hoor. Ik wil niet zeggen dat ik hier nou de brave ben. Maar dan wil ik wel een compliment geven. Ook over de zaken waar je normaliter zegt van, joh, dat doe je toch gewoon. Ja, maar het is een liefhebber van koken. Ja. Want dan is het toch een hele kleine moeite om te zeggen, zo, dat was even lekker zeg, wat je gemaakt hebt. Ja. Terwijl die het bij wijze van spreken elke avond doet. Maar als mijn bui goed is, wil ik dat wel geven. Verbaal in het zonnetje. Verbaal in het zonnetje. Nou ja, je zegt verbaal, je kan natuurlijk ook materialistisch doen. Je kan een bloemetje schenken. Ik wil wat alerter zijn dat ik mensen ook gewoon een kaartje stuur met hun verjaardag. Ik moet zeggen dat ik het via Facebook vind ik het allemaal een beetje te klinisch worden. Met de kerst zal ik altijd kaartjes blijven sturen. Ook al doet kerst mij niks, maar ik weet dat ik daar andere mensen wel een plezier mee doe. Ja. En dan voel ik me soms, als ik dan in een groep zit, dat mensen mij een wens doen via Facebook, denk ik, hè? Hoe zet u een ander in het zonnetje? Dus Hoe geeft u iemand aandacht, positieve aandacht? Ja, positieve aandacht, mee nadenken misschien. Mee nadenken als hij een probleem heeft, kan met hem mee nadenken. Hoe kan ik hem helpen of zo. Ja. En krijgt u daar feedback van? Lukt dat? Ja, tuurlijk. Dat is de eerste rule in mijn leven. Altijd aandacht aan de mensen die in de buurt zitten. Aandacht geven? Ja, aandacht geven. Als ik iemand help, tuurlijk komt hij een dag die gaat hij me helpen ook. En daarmee in het zonnetje zitten dus? Ja, tuurlijk. Nou, laat ik zeggen dat ik thuis aan huis, dat is dan wel privé, twee mini-biepjes heb voor mensen die gratis boekjes kunnen ruilen. Zo'n zeg maar. Of, ja, twee stuks. En, best wel groot. En daar wordt dankbaar gebruik van gemaakt. Ja, je moet het toch schilderen, je moet toch zo'n kastje kopen, je moet hem onderhouden. Dus het kost je altijd geld, maar dat is zo leuk om te doen. Mensen blij maken. Wat leuk. Ja. Boeken erin. Ja, boekjes erin, kinderboekjes. En, dan mag je boeken terugzetten, geloof ik. Ja, zoiets. Dat mag, maar dat hoeft niet. Er wordt flink gedoneerd, dus het is veel liefdewerk. En er wordt dankbaar gebruik van gemaakt. Maar ook omdat de bibliotheken natuurlijk heel beperkt open zijn. En die kastjes staan openbaar en zijn dag en nacht open. Dus ja, kom maar. Dat is een nieuwe trend. Hè. Ik zie ze overal. Ja. Misschien heb ik die van u ook wel gezien. We staan in april 3 jaar, dus dan gaan we het ook een beetje leuk aanpakken. Ik heb wat sponsortjes links en rechts te pakken gekregen die dan dingetjes willen promoten. Dus die kunnen ze dan gratis meenemen. Hartstikke leuk. Dus ja, hè, gewoon veel geven en weinig nemen. Dat is de beste weg. Hoe zet ik een ander in het zonnetje? Ja. Ja, dat... Aandacht. Aandacht is een Spotlight. Belangrijke, ja. Voor mijn moeder nu boodschappen doen bijvoorbeeld. Ah. En dan... Goeie. Ja, gewoon aardig zijn, denk ik. Nou ja, dat is inderdaad hartstikke aardig. Ik weet niet, ze kan het misschien zelf niet doen en dan doet u het? Ja, wel, ze kan het nog wel zelf. Okay. Alleen ik ging lopen en ik denk van nou, geef mij maar een doel. Heb je wat nodig? Ja, oh, nou, ga ik wel halen. Gelijk erbij, tuurlijk. En als ze jarig is, een kaart of iets bloemen. Speciaal? Bloemen? Bloemen, of iets anders wat ze nodig heeft. Pas geleden zoveel jaar getrouwd en dan een flinke bos bloemen erbij. Ja. Ja, op zulke manieren. Dat is een zonnetje. Af en toe... Ja, af en toe een percentje en dergelijke. Dus. Hoe zit ik nou een ander in het zonnetje? Dat vraagt u zich natuurlijk ook af. Nou, ik vertel het gewoon ongevraagd. Een kaart sturen. Vind ik toch altijd wel leuk. En dan even een sms'je erachteraan. En even bellen voor een verjaardag dan. Bijvoorbeeld, of een huwelijk. Daar ga je natuurlijk ook wel voor langs. Dat spreekt voor zich bij een receptie. Maar in het zonnetje zetten kan heel goed met een kaart. En dat gebeurt steeds minder. Dat vind ik best wel jammer. Iemand in dit item had het er al even over. Kaart sturen, postzegel erop. Altijd leuk, toch? Daar ben ik ook niet zo goed in. Ik ben beter in afbranden. Cadeaus en... Oh, ja. Afbranden. Nou, dat geloof ik niet. Dat is makkelijker. Geloof ik niet. Ik geloof het niet. Ik geloof het niet. Nee, maar... Cadeautjes, ja, kaart sturen? Kaart sturen niet meer, dat is te veel werk. Ik neem al 30 jaar voor een paaskaarten te sturen, ja. Maar ik heb het al 30 jaar niet gedaan. Al 30? Nou, dan is het kerst ook niet, dus ik denk niet dat het gaat gebeuren. Nee? Ik heb ze al klaar liggen. Okay. Hartstikke bedankt voor de reactie, hè? bedankt. Pas, il faut oublier, tout peut s'oublier, qui s'enfuit déjà, oublier le temps des malentendus et le temps perdu, à savoir comment oublier ces heures qui tuaient parfois à coup de pourquoi le cœur du bonheur ne me quitte pas. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Moi, je t'offrirai des perles de pluie venues de pays où il ne pleut pas. Je creuserai la terre jusqu'après ma mort pour couvrir ton corps d'or et de lumière. Je ferai un domaine où l'amour sera roi, où l'amour sera loi, où tu seras reine. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Ne

Een opmerkelijke opname van Earth and Fire, weet je dat nog? Goh, ongelooflijk lang geleden. Een groep die hele prachtige muziek maakte. Waaronder deze, Storm and Thunder in 1971. Dolf Jansen hoorde je ervoor met Begin. Straks gaan we praten met Joost Wouters over Joost Wouters. Wat doet deze man? Nou, hij doet onder andere in Zeewier. Waarom? Je hoort het straks na Barbara Streisand en Celine Dion in Tell Him. To him and whisper, Als gast heb ik Joost Wouters in de studio. Hij is consultant, spreker en auteur en volgens mij ook een beetje uitvinder van nieuwe zaken. Joost, welkom. Consultant, spreker en auteur, altijd geweest? Nee, dat is echt een opsomming van levensloopomstandigheden. Ik zeg ook al wel eens, ik heb verschillende levens achter me. En consultant is er één van. En het schrijven van boeken is er één van. En ik spreek graag. Ja, dus deed je dat op school al vroeger? Ik weet het niet. Ik denk dat ik daar best wel in gegroeid ben. Ja, op een gegeven moment heb ik gedacht dat een podium best wel een fijne plek is. En dat heeft zich doorontwikkeld. Ja, en als je gehoor hebt wat er naar luistert, is dat ook leuk. Is dat altijd fijn, ja. Om ja. te vertellen. Dus. Ja. Ja, ja. Maar ja, goed, dan toch ook nog ondernemer. Absoluut. Want dat is er daarna nog weer bijgekomen. Ja, absoluut. En dat is denk ik wel de belangrijkste poot in mijn tak van activiteiten. Mm-hmm. Ja, want leg even uit, je doet iets met zeewier. Ja, dat klopt. Dus ja. Denk ik, nou, er zijn maar heel weinig mensen in Nederland die daar iets mee doen, denk ik. Ja, dat klopt. En daarom wordt het voor mij extra interessant. Ik vind het leuk om met dingen bezig te zijn die nog niet standaard zijn of normaal gebruikt zijn. En zeewier is daar één van. Ja. Dan loop ik wel eens langs het strand en dan zie je zeewier of op rotsen of zo. Maar dan ga ik niet bedenken dat je dat kan gebruiken. Nee, dat klopt. En ik wist zelf ook niet zo heel veel van zeewier. Nee, ik heb na mijn leven in Spanje, waar we 10 jaar gewoond hebben, kwam ik terug in Nederland. En ik wilde iets gaan doen wat een, laten we zeggen, tastbare impact had. Wat iets bijdroeg, wat ik kon aanraken. En toen liep ik tegen het idee van zeewier aan. Ja. En het had genoeg potentie om daarin verder te verdiepen. Want ik denk, net zoals jij daar zit, wist daar niks van. Maar ik voelde wel van, hier zit wat in. Ja, ja. En toen ben ik me erin gaan verdiepen en zag wat er mee kon en wat er niet mee kon en wat er nog voor moest gebeuren. Maar ja, dan moet je het wel beproeven en onderzoeken en alles mee doen. En je voelhorens uitsteken naar mensen die er meer van weten. Dat klopt, ja. Want dat zijn er niet zoveel, Dat denk zijn ik. Er niet veel. Dus ik heb er 1,5 jaar in gestoken om die hele wereld te ontdekken. En toen besloten om met 2 partners een bedrijf op te zetten. Ja, en het is net als sla, het is gezond. Het is super gezond. Maar ja, lastig om dat te kweken, denk ik. Precies, ja, want het bevindt zich allemaal onder water. En de zee is onbekend terrein en niet zo gemakkelijk terrein om dingen daar te kweken. Ja. Dat klopt, dat is nog een heel onontgonnen gebied. Ja, we kennen mosselbanken natuurlijk. Dat is niet vergelijkbaar waarschijnlijk, maar dat groeit ook in zee. Ja. En dit groeit ook in zee. Nee, mosselbank is op zich vergelijkbaar dat het dezelfde... Je hebt boten nodig, je hebt mensen nodig die met kennis van de zee en daar veilig kunnen handelen. Maar ja, dan denk ik, mensen en zeewier laten eten, dat is nog een hele stap. Dat wordt ook een hele stap. En daar gaan we ons niet direct op richten. We gaan eerst kijken of we zeewier kunnen stoppen in producten. Bijvoorbeeld in brood of in kaas. Of producten die je al kent en die je al gebruikt. Of in een drankje bijvoorbeeld. Ja. En op die manier kun je zeewier ongemerkt toevoegen. Of niet ongemerkt, maar dan hoeven mensen zich niet een gedrag te wijzigen. Nee, dan is die smaak ook anders en dan komt het erbij. Komt het erbij, ja. Ja, dat is mooi. Maar ja, daar is nog wel wat zendingwerk voor nodig. Oh ja, daar is nog heel wat zendingwerk voor nodig. Ja. Dus, daar zijn we voorlopig nog niet mee klaar. Nee. En het heeft ook met klimaat te maken. Want ik zou ook ergens dat je klimaatgoeroe... Nou ja, ik weet niet of je dat zelf bedacht of iemand anders... Nou, klimaatondernemer. Dat kwam uit mijn verlangen om een tastbare impact te hebben. En het mooie van zeewier is, het neemt heel veel CO2 op. En daarmee heeft het dus een heel positief effect op het klimaat. Oh, dan zitten we heel goed natuurlijk op dit moment. Want anders dan zou het niet goed gaan met de aarde. Ja. En, nou ja, maar dan moet er nog veel meer zeewier gebruikt worden. Dan moet er heel veel meer zeewier gegroeid worden. Ja. En daar zijn we nu mee bezig om die ontwikkeling en die technieken mogelijk te maken. Zodat dat over de hele wereld kan gaan. Want die CO2 wordt opgenomen tijdens de groei? Ja. En daardoor krijg je een mooi effect in het water. Het water wordt minder zuur. Dat is nu een probleem van de oceanen. Okay. Het zeewier vormt een soort habitat voor visleven, voor het leven in marine leven. Ja. Dus je ziet heel veel positieve effecten in het water. Heb je ook last van plastic in het water? Ja, helaas ook wel. Hè. Dat zien we dat ook steeds meer. Ja. Ja. Ja, ja. Maar ja, goed. Misschien zijn daar weer andere mensen die daar iets mee kunnen doen. Daar zijn ze volgens mij ook mee bezig. Precies. Ocean cleanup en zo. Dus daar zijn we daarmee bezig. Ja. Mooi vak. Om te doen. En het heeft ook potentie voor de toekomst. Ik kan het en iedereen voor de wereld. Ja. Ja. Ja. Waar kunnen mensen meer informatie krijgen? Nou, ze kunnen naar onze website gaan, bijvoorbeeld theseaweedcompany.com. Of als je googelt of mijn naam googelt of op zeewier googelt, dan kom je echt een hoop informatie tegen over zeewier. Joost Wouters, hij is zeewierboer. Want hij heeft het over boerderijen. En dan noem ik maar boer. Of is dat geen goede titel? Je mag me zo noemen en ik zal zeker luisteren. Oké. Okay. Dankjewel voor het gesprek. Graag gedaan. Heel succes met het vervolg. En als er wat nieuws gebeurt, horen we je graag terug. Dan sta ik hier vooraan. Dankjewel. Dankjewel.